خیر در لغت به معنی امری که دلپسند است، مرغوب است، همه بدان رغبت دارند. البته یک اموری را دل میپسندد ولی دل آلوده است، لذا قید همه بدان راغبند یعنی فطرت همه انسان‌ها اون را میپذیرد. به عنوان مثال در خود کتب لغت وقتی میخوان نمونه ای ذکر کنن که مورد پسند همه هست، میگن مثل علم، مثل عقل. شما اگر اموری را که دل آلوده به هوای نفس میپسندد، خب یه عده زیادی یا عده کمی در گوشه و کنار عالم به اقتضای تربیت‌ها، فرهنگ‌ها، شرایط گوناگون ممکن است که اون مطلب رو بپذیرن، ولی عده دیگری عالم‌تر، آگاه‌تر، عاقل‌تر، منصف‌تر اون مطلب را نمی‌پذیرن. این که فرمودن مورد پسند همه یعنی فطرت هر انسان وقتی به اون امر توجه می‌کند پذیرش نشون میده. حتی کسی که در صدد کسبش نیست اگر از ذات و درونش سوال کنیم آن را میپسندد، مثل علم، مثل ارزش‌های والای انسانی، مثلا راستی و صداقت را هر کسی دوست داره. حتی اون کسی که دروغ میگوید و خود صادق نیست اگر در مورد صداقت با او سخن بگوییم صداقت را میپسنده. پس خیر به معنی امری که ذات انسان‌ها، ذات انسانی انسان، ذات سالم انسان، فطرت انسان اون را میپسندد. حتی صاحبان لغت میگن چرا به این قدرت انتخاب و اراده ما میگن اختیار. باب افتعال از ماده خیر، باب افتعال برای متابعه و پذیرش است، پذیرش خیر، چون انسان قدرت انتخاب دارد. این قدرت انتخاب رو میگیم اختیار، یعنی در واقع اگر انسان است و به اقتضای فطرت انسانی بخواهد انتخاب کند چی رو برمیگزینه؟ خیر را. پس به این جهت به این انتخاب میگیم اختیار. خب این مجمل در خصوص خیر. اما بحثی که در اینجا امام علیه السلام یاد میدهند در قالب دعا، ابتدا میفرماید به صورت استفهام انکاری، من عین لی الخیر یا رب، از کجا برای من خیر باشه ای خدا؟ یعنی به صورت استفهام انکاری، مگه میشه جای دیگه هم پیدا کرد؟ مگه خیر رو جای دیگه باید برم به دست بیارم؟ اگر خیره باید از در خونه تو برای من حاصل بشه. بعد با همون معنا را با یک عبارت دیگر به صورت تأکید، ولا یوجد و نه پیدا نمیشه الا من اندک، مگر اینکه در نزد خوده. خب ما خیر را که امام علیه السلام میفرماید از کجا ممکنه به دست بیاد مگر این که از طرف تو و پیدا نمی شود، ایجاد نمی گردد مگر من اندک، از دو دید نگاه کنیم. یکی به صورت اصلی تکوینی خلقتی، دوم به صورت راه‌های لازم کسبی. یعنی یک، خیر مطلق، خیر محض، وجود پیدا کردن خیر از نظر ذات موجودیت و از نظر اصل وجودی، اینو کی باید ایجاد کنه غیر از خدا؟ اگر به ذات هستیش و موجودیتش نگاه کنیم، لا یوجد و الا من اندک، کسی نمیتونه. فرض بفرمایید اونهایی که جنبه وجودیشون خیره، مثل علم، اگر از علم سوء استفاده میشود اون بحث دیگریست. خود علم خیره، خود قدرت خیره، خود وجود خیره، خود تمام نعمی که در این عالم خدا قرار داده، همه اینها خیره. لذا اگر ما از نظر اصل وجود حساب کنیم، من عین لی الخیر، کی میتونه اینا رو ایجاد کنه؟ پس از نظر اصل وجود الا من اندک، یه بحث عقلی بسیار روشنیه. اما مطلب دومش هم مهمه، شاید اولی رو خیلی ها خیلی روش بحث نداشته باشن، با یه مختصر بحثی مطلب جا میفته. اما قسمت دوم، حالا اون خیراتی را که خدا به عنوان وجود در این عالم قرار داده، نحوه کسب اون خیر چگونه است؟ کسی بیاد بگه من بلدم، من راشو به شما نشون میدم. امام علیه السلام عام فرمودن در اینجا، سخن خاص نیست، یعنی همین قسمت را هم من عینه، از کجا؟ کی میتونه منو راه رسیدن به خیر رو به من نشون بده؟ لذا اگر استخاره میگن به دو معناش، چه به معنای خاصش چه به معنای عامش، طلب خیر کردن از خدا. مثلا همینی که بعضی وقتا هم سوال میشه، این که با قرآن استخاره میکنن خوبه یا بده چنین و چنان، این چیه قضیهش؟ ببینید، اگر کسی در امری که عقل و شرع راحت خیر و معرفی کرده، مثلا فرض کنی در امر شرعی هیچ تردیدی نداریم که ما اذان مغرب شد، خیر ما این است که نماز مغرب رو بخونیم چون خدا معین کرده. خب اینجا جا داره استخاره کنم نماز مغرب بخونم یا نه؟ استخاره طلب خیره. خب اینو خود خدا برات قرار داده، جای استخاره نیست. در کار خیر هیچ حاجت به استخاره نیست، شاید اشاره بی حرفا باشه. جایی که عقل کاملا مسئله رو برای ما مشخص کرده، از نظر عقلی روشن و مبرهن است، الان در یک شرایط خاصی قرار گرفتم که برای این درد باید به مثلا پزشک مراجعه کنم، خب این دیگه نیازی به استخاره نداره. اینجایی که عقل یا شرع مشخص میکنه. اگر شرع تعیین تکلیف برای من در این موضوع نکرده یا مشخص نشده، بنده الان دچار یک ابهامیم. عقل هم قد نمیدهد امور معمولی روزمره. فرض بفرمایید راجع به یک شرکت اقتصادی میخوام با آقای ایکس و ایگرگ شرکت کنم، قرآن به من گفته چی کلیاتشو، با افراد امین، با افراد صادق، چی اینا درست، ولی نسبت به این کار با این فرد درسته یا نه نمیدونم. این بحث اشعار نیست. عقل میاد تمام ضوابط لازم رو بررسی میکنه، میگه گیج شدم، برای من روشن نیست. میگن خب اینجا استشاره کنید، یعنی از عقول دیگران بهره بگیرید. دیگرانی که میتونن در این رابطه شما رو راهنمایی کنن، چرا از اونها استفاده نمیکنید؟ در جایی که با استشاره میتوان به نتیجه رسید، باز نوبت به استخاره نیست. حالا اگر در استشاره هم نتونستیم به نتیجه برسیم، دیگران هم عقولشون نسبت به این مسئله دچار میگن تحیره، نمیدونیم، امر برای ما مبهمه، خدا از بس بندگانشون رو دوست داره، میگن اینجا استخاره است. یعنی واقع مطلب، خدایا از تو میخوام خیر رو به من نشون بدی. من عین لیل خیر یا رب، از کجا خیر برای من باشه؟ اونی که عقلش، من لغت ندارم چی بگم، خالق عقله، اونی که تشخیصش، اونی که آگاهیش، اونی که توجه به جمیع شؤونش در این عالم قابل مقایسه با هیچ چیز دیگری نیست. لذا اینجا اگر شرایط استخاره باشد و فردی هم که شرایطش رو داره استخاره کنه، غیر ممکنه جواب صحیح نیاد، چون واقعا از خدا خواسته، ولی بعضی وقتا نخواسته، اون بحث دیگری است.